promila alkoholu w organizmie. Przemysław Wipler utrzymuje, że to on został pobity przez funkcjonariuszy, kiedy zareagował na ich interwencję wobec innej osoby. Jeszcze tylko miesiąc został nam na decyzję, czy gromadzić składki emerytalne w OFE i ZUS-ie, czy tylko w ZUS-ie. W pierwszym przypadku trzeba złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklarację. Można to zrobić osobiście, wysłać listem lub przesłać drogą elektroniczną, przypomina Paweł Jaroszek z ZUS-u. Na naszych stronach internetowych dostępne są oświadczenia, które należy wypełnić, jeżeli ubezpieczony zdecyduje się na wybór OFE, i uczulamy wszystkich, którzy chcą złożyć skuteczne oświadczenie, aby podpisali je, bo trafiają do zakładu oświadczenia niepodpisane i one nie rodzą skutków prawnych. Do tej pory na OFE zdecydowało się niecałe 360 tysięcy osób spośród 14 milionów uprawnionych. Epidemia eboli zagraża całej Afryce Zachodniej, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia Narodów Zjednoczonych, czyli WHO, i jutro organizuje szczyt w stolicy Gany, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa. Ebola wywołuje śmiertelną gorączkę krwotoczną, nie ma na nią szczepionki ani lekarstwa. Zaledwie od 10 do 20% zakażonych ma szansę na przeżycie. Jedyny sposób na powstrzymanie epidemii to izolacja chorych, dlatego każdy jeden przypadek zachorowania musi być zgłaszany do WHO. Dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor WHO w Polsce, przypomina, że wirus jest znany od lat 70. i pojawiło się dotąd kilka epidemii, ale obecna jest największą w historii. Liczba zmarłych to blisko 500 tysięcy ludzi, a około 600 może być zarażonych. I sytuacja jest dosyć poważna, ponieważ epidemia ta dotyczy 3 państw. W Liberii, w Sierra Leone i w Ganie jest duża liczba osób zakażonych, duża liczba zgonów i zachorowania są w dużych miastach. Sytuację komplikuje też to, że tam jest dosyć duże przemieszczanie się ludności. Znawca Afryki Wojciech Jagielski z Polskiej Agencji Prasowej dodaje, że kolejne problemy to panika i lęk przed białymi lekarzami, którzy w zachodniej Afryce chcą pomóc. Władze Sierra Leone i Liberii wydały zarządzenia zabraniające rodzinom chorych zabierania ich ze szpitali, a nawet ukrywania przed władzami medycznymi przypadków zachorowań. No, tylko w ten sposób, pod sankcją kary, więzienia, da się zapanować nad tą epidemią. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. To może być jeden z największych wieców w historii Hongkongu. Jego mieszkańcy biorą udział w marszu przeciwko coraz większej zależności od komunistycznych Chin. Dziś mija 17 lat od chwili, kiedy Hongkong powrócił do Chin, stając się specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. 1 lipca w Hongkongu organizowany jest Marsz na Rzecz Demokracji. W tym roku poprzedziło go uznane za nielegalne z perspektywy Pekinu referendum w sprawie mających się odbyć już za 3 lata wyborów. Hongkończycy chcą sami mianować szefa regionu. To kłóci się z wizją rządu w Pekinie, który chce zwiększyć polityczną zależność byłej kolonii od Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Najwięcej deszczowych chmur na wschodzie, ale deszcz przelotny możliwy w całym kraju. Na wybrzeżu synoptycy nie wykluczają także burz. Najchłodniej na północnym wschodzie 18 stopni, najcieplej na południu do 22. W nocy od 8 do maksymalnie 11 stopni, deszcz tylko na wybrzeżu. Jutro od 21 do 24 stopni, chłodniej jedynie nad samym morzem około 18. Deszcz i burze po południu, głównie na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 2 lipca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Lenovo. Procesor Intel Core i7. Dysk twardy 1 TB. 8 GB RAM. Grafika 2 GB. Za 2699 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Pobudka, posłuchaj wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Ser salami w cenie 1,59 zł za 100 gramów. Pyszny ser salami w mocno pobudzającej cenie. 100 gramów tylko 1,59 zł. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na Ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. informacji trójki. Mało brakowało, abyśmy się spóźnili, a tu proszę, już 14.07 jesteśmy. To my! Anna Gacek. Wojciech Mann. Michał Jakubik. Halina Wachowicz. Ten zestawik będzie towarzyszył tym z Państwa, którzy włączą trójkę mniej więcej o tej porze, przez wakacje. Kiedy wakacje się kończą? Dla niektórych się nigdy nie kończą. No tak. No w każdym razie no tak, jest zmiana, którą awizowaliśmy. Tak, w lipcu trójki. I sierpniu. We wrześniu już nie? Nie. Nie. Nie. Trochę szkoda, dużo płyt. O tak, szkoda. Może słucha nas dyrekcja, więc może powiemy, że szkoda. Ale nie załatwiajmy spraw na antenie. Natomiast te dwie godziny wypełnią pieśni wybrane według pewnego schematu, dopasowane do pewnego tematu, który jak zwykle mogą Państwo spróbować odgadnąć. To znaczy, wysłuchaniu. Mówi Pan o swoich wyborach, że te pieśni będą dopasowane, będą według pewnego schematu. Ja zapomniałem. Wysłuchają oczywiście też Państwo po prostu pieśni. To będą dwie godziny walki o to, żeby chociaż jedna piosenka wybrana przez redaktora Annę Gacek zgodziła się z tematem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Moja oczywiście się zgadza. We'll be right back. the sirens to moan. Don't do it. You stare at the trigger, but somehow you figure you don't feel like dying alone. Don't do it. The mean streets are getting meaner. Everybody's got a gun. This ain't no city, it's a nightmare, darling. Haven't seen a drop of rain. It's a long, hot summer. Nothing's gonna kill the pain. Dosyć dziwny przyszedł SMS. Miałem wakacje przez 40 lat, a już nie mam. Co to może znaczyć, że po 40 latach słuchacz ukończył studia na przykład, już ma dyplom i być może nie ma wakacji. Albo że nareszcie znalazł pracę na lato. Aha. No, jeśli może ma ochotę nam coś jeszcze słuchacz dopisać i wytłumaczyć, to prosimy. No to będziemy mieli więcej, jak to mówią politycy, wiedzy. Long Hot Summer, długie, gorące lato. Ja odgadłam, jaki jest temat dzisiejszej naprawdę? Audycji. Naprawdę? Czemu? Tak. Jak do tego doszło? Otóż temat dzisiejszej audycji brzmi: piosenki, które sprawiają, że włączymy dzisiaj tonację dopiero po 15, marząc, że takich piosenek jak te po 14 już nie usłyszymy. Coś niesamowitego. Jak można lekceważyć ładny, udany, dawny dosyć utwór Glenna Freya. Zobaczymy, co będzie od ciebie. Jak będzie Kasabian, to ja wychodzę poza studio. Kasabian. W każdym razie, to w ogóle nazwę taką Kasabian przyjąć. Jak można taką nazwę przyjąć? To jest nazwisko. No wiem właśnie, koszmarnie się kojarzące. Ale to nie wolno się naśmiewać z nazwisk. Ale z nazw durnych można. Kasabian. Wróćmy do Kasabian. Tak będę właśnie mówił, bo tak ich traktuję. Drodzy Państwo, 71335 albo man@polskieradio.pl to jest możliwość kontaktu z nami, a temat dzisiejszy w związku właśnie z przedłużoną letnią tonacją to jest wszystko to, co jest dłuższe, większe, obszerniejsze, no i związane z latem. Już opowiedziałem. Anka już chichra, bo coś idzie... Ale co ja wczoraj powiedziałam? Nie pamiętam zupełnie. No właśnie, pierwsza piosenka ode mnie. Panu się spodoba, mnie się podoba od lat. Też jest trochę wakacyjna w klimacie. No i opowiada o tym, co można robić całą długą noc. No było przyjemniej, to jest troszeczkę dla mnie taki woda na mój młynek, że jednak uczę cię pomału dobrej muzyki. Ale ja już to znałam, zanim pana poznałam. Tak, ale teraz polubiłaś i to jest ważne. Pan Marek napisał do mnie, zwracając mi uwagę, że teraz są najkrótsze noce, więc to jest piosenka raczej na zimę. Coś w tym jest. No jest, ale trzyma się tematu, co jest i tak wydarzeniem. Zaraz pewnie będzie inaczej. Mamy też próbę wyjaśnienia tych 40-letnich wakacji, które się skończyły. Jeden ze słuchaczy mówi, to pewnie się gość ożenił. No jest to możliwe, troszkę antykobiece, ale nie wiem. Podziwiam pana, że mówi mi pan to patrząc prosto w oczy. Mówię, bo to nie moje słowa, to jest cytat. Cytuję. Ale jakoś takie pewne zadowolenie widzę w kącikach ust. Nie wydaje się, to refleksy w okularach. Michał Jakubik twierdzi, że może był osadzony przed 40 lat, ale nie wydaje mi się, żeby to była realna odpowiedź na to pytanie. No więc dobrze, powiedziałaś, że będą po 14 pieśni smętne i długie ode mnie, po tym Glenie Freju, który nie przypadł do gustu, to potwierdzę to. Będzie teraz smętna pieśń, ale moją wrażliwość ona porusza. A jak moją wrażliwość porusza Kasabian, to się nie liczy? Dla mnie nie. Aha. Bardzo mi przykro. Long, long, long. Trzykrotnie long, tak jak nasza tonacja, która jest teraz long. Long, bo mamy dwie long. Godziny. Long. No, przepraszam. Long, long. Krytykować można, ale trochę nie wypada. The nie Beatles, wypada. Biały album, ale George Harrison. Tak? Czy mogę panu przyłożyć usta do czoła? Usta czyje? Własne. Nie, bo chcę sprawdzić, czy... Możesz wyjaśnić cel tego? Tak, bo chcę sprawdzić, czy wszystko z panem w porządku. Bo pan coś dzisiaj dziwnie gra. Jak nie pan. Mamy dzisiaj dłuższą tonację. To, czego nie lubisz, się tutaj kryje w woreczku. Nie bój się. Ale ja tego... To nie był komplement, panie Wojtku. Nie był? Nie. Obawa o moje zdrowie? Równowagę psychiczną? Bo tak jak taki balonik, z którego zeszło co nieco pan dzisiaj jest. No nie, no liryczny, piękny utwór George'a Harrisona to jest powód, żeby mnie krytykować i podejrzewać o balonik? Znaczy o brak. Brak baloniku, balonika. Dobrze, czekamy na twoją propozycję. Wieczność to jest długo, długo. No długo, dłużej niż tonacja latem. A panu będzie się ta piosenka dłużyć? O, jest to i trudno. Dłużyć. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Mam taki wewnętrzny zegar i na ostatnich dźwiękach się obudziłem już. Ja też go mam, panie Wojtku. Tak. Zamkniemy sprawę słuchacza, który miał 40 lat wakacje. Oto napisał sam wyjaśnienie z pierwszej ręki. Mam 47 lat, pracuję w domu dziecka. Do 2013 roku byłem nauczycielem. Od stycznia 2014 zmiany uczyniły, że jestem pracownikiem samorządowym, a więc już nie nauczycielem. Stary słuchacz Trójki. Stary jak stary, 47, nie tak źle. Ta zamknięta sprawa. A teraz to moje przygotowanie dwoma spokojnymi utworami to było po to, żeby uśpić trochę twoją czujność. I wzbudzić mój zegar. Twój zegar możesz sobie teraz nastawić to na dobrych parę minut, bo w związku z tym, że dłuższa tonacja i że tematem są rzeczy większe niż średnie, to będzie utwór długi, klasyczny, zarejestrowany podczas koncertu, a w tytule ma to, o czym mówimy, czyli czas. Mm-hmm. Prawda? Czas. No to resztę już sobie państwo dopowiedzą, słuchając tego pięknego utworu, podczas którego Anna będzie drzemać. We'll be right back. Sir, thank you. Good night. We'll see you around. Muszę się pokajać, bo miało być Child in Time, ale było długie i ta zamiana to nie jest wina Michała, tylko moja. Wskazałem niewłaściwy numerek przez omyłkę, ale Deep Purple jak trzeba długie, więc zgodnie częściowo przynajmniej z naszą zasadą w dzisiejszej audycji. To mogły też być jakieś moje złe moce. Może wywarłaś wpływ na całą atmosferę tutaj, że ten Child in Time biedny się nie zmieści, ale mam drugą godzinę. To spróbuję ją zgiąć. To ty zginę, ja przygotuję na drugą godzinę Child in Time. Dobrze? Teraz pan się będzie zginął, panie Wojtku. O matko, znowu? Myślę, że nawet nie spodziewa się pan, jak jest pan elastyczny. Ale w moim wieku to się może skończyć potwornym złamaniem. Może się skończyć tym, że zostanie pan jako supełek. No, ciekawe, czym się uda zakręcić. Ale czym mnie chcesz tak załatwić? Bo pomyślałam, że skoro to pierwsza nasza dwugodzinna tonacja, a godzina to jest dla nas zawsze nie dość, to rzeczywiście zdarza mi się czasem nie grać niektórych piosenek, bo myślę sobie, że są za długie na to godzinne spotkanie. Źle się zapowiada. Więc skoro dzisiaj długie, no to zagram ja wyjątkowo długą piosenkę. Do końca godziny mamy 19 minut. To przez najbliższych 6 będzie panu ciężko. O matko. What I had to do, 'cause you're so far past me now. Share my body and my life with you, that's way over now. There's not more I can do, you're so famous now. Got your Bible, got your gun, you like to party and have fun, and I like my candy, and you're with mine. I'm finally happy now that you're gone. Put my little red body dress on, everybody knows I'm Ja wiem, że to jest kontrowersyjna dziewczyna i muzyka nie dla każdego, ale ja jestem zachwycona nową płytą Lana Del Rey. Tak się rozpoczyna. Tak się rozpoczyna i chciałem już cały arsenał różnych złośliwości przygotować, ale to ona nie jest, nie zasługuje na taką krytykę. To jest poważnie wyprodukowana płyta, wymyślona rzeczywiście i tak jak mówi Ania mi tutaj stawiała się wytwórnią, bo chciała zrobić wszystko po swojemu. To szanuję, więc nie zasnąłem i nie pomstuję. Długie, bo długie, ale i tak pewnie nieczęsto będzie na antenie popularnych stacji radiowych. Teraz wyciągnąłem płytę artysty, ja wiem, co w ogóle gdzieś funkcjonuje w jakimś, na jakichś playlistach obecnie. John Entwistle z grupy The Who. Ania kiwnęła głową, że nie bardzo chyba sądzi, żeby to było popularne w tej chwili, ale że tytuł bardzo pasuje i jeszcze ma pewien dla mnie osobisty taki wydźwięk. A to jest piosenka o panu? No w pewnym sensie. Tytuł jest My Size, czyli panie Wojtku! Mój rozmiar. No przestań, to mnie się tylko z jednym kojarzy. Ja zupełnie co innego miałem na myśli. Szybko gramy. Bye. Nie będę mówił, jaki jest tytuł utworu. Przejdźmy do twojej propozycji od razu. Już przechodzimy do mojej propozycji. Od razu. Od razu. Może podam jakieś numery, pod które można do nas napisać, 7135 manet polskieradio.pl 2027 projekt myśli dziecka 351. Spotykamy się po 15. Tak. A do 15 zostawiamy Państwa w towarzystwie PJ Harvey. Już trochę stęskniłam się za jej nową muzyką i ta tęsknota sprawia, że często wracam do jej imponującej dyskografii, bo tych płyt się już przez 20 lat jej działalności nazbierało. I to jest tytuł, żeby ją przynieść. Ma dużo płyt i długa tonacja. To i ma na okładce tej płyty długie włosy. Aha, no tak. Ale tytuł... długie rzęsy. Tytuł utworu z płyty To Bring You My Love to jest Long Snake Moan. Zgadza się. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Strefa Orange. Przyjdź i oszczędź 10% na abonamencie Orange Smart Plan Multi za 89,98. Dodatkowo za 1 zł otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 600 zł. MediaMarkt.pl. HBO przedstawia. Zniknęło 2% populacji. To 140 milionów ludzi. Ci, którzy to widzieli, postradali zmysły. Albo udają, że nic się nie stało. Czas się obudzić. Nowy serial produkcji HBO. Pozostawieni. W poniedziałki o 22 w HBO. Żegnamy reklamy. Wybiło 15, program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polityczna zgoda dzięki aferze. Leszek Miller i Janusz Palikot znów rozmawiają. Od dziś kredyt we frankach czy w euro tylko dla tych, którzy dostają pensje w tych walutach. Znów zaostrzył się konflikt na Bliskim Wschodzie po zabójstwie 3 izraelskich nastolatków. Było wiele wzajemnych oskarżeń, było wiele nieprzyjemnych słów, ale teraz postanowili razem wyjaśnić aferę podsłuchową. Liderzy SLD Leszek Miller i Twojego Ruchu Janusz Palikot już mają wspólne projekty. To powołanie komisji śledczej oraz dwa wnioski o wotum nieufności dla ministrów Radosława Sikorskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. I na razie współpraca na lewicy może dotyczyć tylko tych spraw, deklaruje szef SLD Leszek Miller. Nie rozmawialiśmy o żadnych wspólnych listach, o żadnych działaniach dotyczących czy wyborów do samorządów lokalnych, czy wyborów do Parlamentu Rzeczypospolitej. Te kwestie nie były przedmiotem naszych dociekań. A szef Twojego Ruchu Janusz Palikot zapewnia, że zaczął znów rozmawiać z szefem SLD już jakiś czas temu. Myśmy rozmawiali ze sobą, siedząc w jednej ławie sejmowej w czasie ostatniej debaty dotyczącej wotum zaufania dla premiera Tuska. Już w poprzednich posiedzeniach Sejmu rozmawialiśmy na temat tego, co dalej zrobić, żeby skutecznie opozycja mogła działać. Rozwój wydarzeń ze spokojem obserwuje rządząca koalicja. Stanisław Żelichowski z PSL uważa, że każda koalicja ma taką opozycję, na jaką zasługuje. Nas twórca dosyć wysoko ocenił, bo nam dał wspaniałą pozycję, która jest tak ze sobą skłócona, że czujemy się często jak pilot w samolocie, który ma na pokładzie samych porywaczy, kiedy ich śleci gdzie indziej. Na razie wniosek związany z aferą taśmową złożył tylko klub PiSu. Partia chce odwołania szefa rządu i powołania nowego technicznego gabinetu, na czele którego stanąłby profesor Piotr Gliński. Od dzisiaj kredyt hipoteczny dostaniemy tylko w tej walucie, w której zarabiamy. Choć już od kilku lat banki dają nam pożyczki głównie w złotych, to teraz nie ma już żadnego pola do negocjacji. Stracą ci, którzy brali kredyty w obcych walutach ze względu na niższe koszty. Trudniej będzie tym, którzy zarabiają za granicą, a chcą zadłużyć się w Polsce, tłumaczy.